Siyah perçemlerin kulağı.

Hey, Rico, kiss. Hello, Marshalls, Badu Hanita. Thank you.

Τέσσερα, πάμε! Στο γαλάτα ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Paşa fener taktı boynuzlara, üç gün zapt etmek kaleyi, kaya başı sar bulunca. Üç gün zapt etmek kaleyi, kaya başı sar bulunca. Ey bezli keçi kalesi, bağırır da bakırlar, aman haydi dedin. Lacin kolonmadan keçiler galip çıktılar. 7-8 Hasan Paşa ismini tarihe yazdılar. 7-8 Hasan Paşa ismini tarihe yazdılar. Ey bezli keçi kalesi, We'll be right back. Yaşlarını kurutmuş. Belki önümüz yaz, gideriz bir yerlere. Belki dans edersin kumsalda yalnız tek başına. Bu yıldızlar geçen yıllar, bu sarhoşlar, bu yalnızlar, kalbi kırık eski dostlar. Belki önümüz yaz, gideriz bir yerlere. Belki doymadın mı? Yediğine doymadın mı?